بسم الله الرحمن الرحيم. I dag det er tirsdag den 5. december 2015. Vi har med siden iman og kufur og gajin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiru wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fahu al-muhtad wa man yudlilu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كابوا أهسست رأي إسلام. De fleste af jer ved, at vi kom i gang med at tale ma yunaqid qawl al-qalb. De der går i modsætning af, eller de der gør at gå i modsætning af hjertet. Og qawl al-qalb, hvad hjertet siger. Og vi snakker om sidste gang kufr al-juhud wa takdhib. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad er kufr al-juhud wa takdhib? Hvad er kufr al-juhud wa takdhib? Kan I huske det? Bare ligesom en hurtig repetition. Der er nogen af jer, der kan huske, hvad er kufr al-juhud wa takdhib? Bare sådan hurtigt. Der er ikke nogen, der kan huske det. Jeg var shaykh. Var den helt galt? Jeg var der ikke, tayyib. Nej. كفر الجحود والتكذيب. طيب بس معي. طيب كفر الجحود جحد يجحد جحدا. كيس ليك هشته كفر الجحود والتكذيب يا تيل أمد جحد. Som Allah siger i surat al-An'am, vi tog det sidste gang, vers nummer 33, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. De siger ikke noget løgn til dig, men de vantro, eller de mushrikin, på Allahs ayat, de taler ikke sand. Al-juhud, som vi snakker om, benægtelse, fornægtelse, na'am, korrekt. Na'am, benægtelse, fornægtelse, al-juhud, ahsant. Vi taler om al-juhud, det betyder benægtelse, fornægtelse. Nej. At takdhib, at kufr takdhib, at sige løgn om med hensyn til iman, og det man kalder kufr takdhib. Al-istihlal, at halal gør de ting, som er synlige haram. Ligesom al-istihlal, det vil sige at sige zina er halal. At sige alkohol er halal, at sige khanzir er halal. Det er ma'lumen af din bedarura, det betyder, at det er anerkendt hos befolkningen. Viden folk og uviden folk. Er I med? Al-inkar, det man kalder al-inkar, benægtelse. At benægte er en kendt fænomen, og det man kalder kufr al-inkar, at selve benægtelse kommer på grund af et eller andet. Og det kan være, ligesom Quraysh har benægtet på grund af deres guder. De kan være hvad man som helst, og det kan man kalde kufr inad wa istikbar. De kommer i form af stolthed. Ligesom Muhammeds onkel, han ville ikke komme, fordi han var bange for, at de ville sige, at han forladt den aqida, som hans far døde på, og de øvrige hans familiemedlemmer. Det er også en form for istikbar, hvor Allah beskylder os. Man kalder den anad wa istikbar. Og vi taler om kufr nifaq, og det har vi snakket om. Vi snakkede om, vi er nået frem til at tale om shak fi hukum min ahkamillah. Ash-shak fi hukum min ahkamillah. Hvad betyder ash-shak? Ash-shak, det betyder at være i tvivl. At være i tvivl med hensyn til en dom, som ligger i henhold til Allahs dom, subhanahu wa ta'ala. Og hvad er modsætningen af tvivl? Det er al-yaqin. Al-yaqin. Hvad betyder al-yaqin? Den absolut hvad? Al-yaqin, hvad betyder det? Den absolut hvad? Jalla, jeg hjælper min halvdel. Den absolut overbevisning, korrekt. Den absolut overbevisning. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Bevidenhed af tawhid på Allah subhanahu wa ta'ala og på hans profet, hvor den person møder sin herre, det vil sige hver slave møder sin herre, og det er os, غير شاك, uden at være i tvivl om, med hensyn til tawhid, dakhal al-jannah, han vil antræde al-jannah. Så spørger jeg, hvordan kan man være i tvivl med hensyn til tawhid? Hvordan kan man være i tvivl med hensyn til tawhid? Prøv at skrive, jeg fortsætter, så læser jeg den imens, og så forsvarer jeg. Så husk spørgsmålet, hvordan kan man være i tvivl med hensyn til tawhid? Muhammad s.a.v. sagde til Abu Huraira radiyallahu anhu, اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة تأ من سكو أو سكو مدهم أو أل دي منسكة صم دمودة باي دنها فيك صم بذنة أتا إن قد أن الله صم أسان فالي وهن سيارد يا وهن بوده سفتلهم أتا إن نوذ أتهم كما إن تلجنة. Og her Muhammad s.a.v. har lagt en betingelse, der hedder mustaqinan biha qalbahu, at hans hjerte er i vagt og er vågen til og bekræfter, at selve la ilaha illallah er åben ind i hans hjerte, uden tvivl. Og hermed kan man sige, det er, man kalder al-yaqin al-jazmi. Al-yaqin al-jazmi. Hvad betyder al-yaqin al-jazmi? At hjertet har låst fast den tro på, at Allah, han er den eneste ilah, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er din sidste budbringer, som er kommet til hele menneskeligheden, og det er det, han følger. Svaret, der er to, der har skrevet med hensyn til Reir Shaq, ved at benægte, fornægte at være i tvivl om med hensyn til Guds egenskab, præcis. Ifølge Wasatiyya, nej, det kan du også sige. Det kan du også sige. Flot svar. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat at-tawbah, vers nummer 45, innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Dem der spørger dig, oh Muhammad, surat at-tawbah, det er munafiqin. Og surat at-tawbah, nogle ulema eller nogle sahaba kaldte dem al-fadiha, fordi den har afsløret en del af munafiqin. Allah siger, innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dem som spørger om lov, alladhina la yu'minuna billah. Alladhina la yu'minuna, det er dem som ikke tror. Og la yu'minun, det betyder deres hjerte har ikke haft absolut iman. Wal yawmil akhir, og heller ikke på dommedagen. Wartabat qulubuhum, og deres hjerte er i tvivl. فهم في ريبهم يترددون, og de falder over deres tvivlsomheder. Og hermed kan man sige, at selve shahada har betingelser, og disse betingelser, de skal være opfyldt. Man kan ikke bare sige, at en person, han siger La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, han kommer ind til Jannah. Fordi Muhammad s.a.w. har lagt en konkret sag, hvor han siger Mustayqinan biha qalba, at hans hjerte er vågen og har liv efter det, og har været i stand til at leve og dø for det. Og det er det samme, sagde han i den anden Yalqallahu bihima abd ghayra shak, uden at han er i tvivlsomhed. Yani, der er nogen desværre, der lever deres liv, siger de og hævder det som muslimer, men de danner de, man kalder tvivlsomheder med hensyn til deres din. Må Allah beskytte os. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Muhammad, vers nummer 19, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. فَعْلَمْ, du skal vide, أَنَّهُ at der er ingen Gud, som er sandfærdig andet Allah, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, og bede Allah om tilgivelse for dine sønner. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. siger al-hadith al-sahih i muslim, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Ham der dør, og han ved, at der er ingen Gud andet end Allah, han entrer al-jannah. Ya'lam, ya'lam. Hvad betyder ya'lam? Hvad betyder ya'lam? Betyder det bare, at han kan bare lugte, eller kende til, eller ved? Det er ikke nok med at kende til. Det skal ya'lam min al-ilm. Fa'lam. Læg mærke til, hvad Allah siger. Fa'lam. Fa'l amr. Fa'lam. Fa'lam. Du skal ved. Og så man mata wa huwa ya'lam. Fordi den taler i datid, fordi ham han er død, så siger Allah, altså siger Muhammad s.a.w. efter hans fravær fra dunya, efter hans død, så har han haft i bagage ilm om Allah subhanahu wa ta'ala. Og ilm al-tawhid er en absolut nødvendig ilm. Ilm al-tawhid er absolut nødvendig ilm, man skal dyrke, og man skal lære, og man skal bestræbe sig for at opnå. Og derfor dem, som er i tvivl med hensyn til Allah og hans profet, og det som Muhammad s.a.w. er kommet med, så er han blevet gjort til kafir, hvis han ikke tror på det. Fordi tvivlsom eller shak, det er modsætning af absolut, og det er al-yaqin, som vi hele tiden skal have på iman. Iman er altid bygget på al-yaqin, som er absolut, og det er det, som vi kan. Qala ibn al-Qayyim, ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah siger, amma kufr al-shak, med hensyn til kufr, som er i tvivl, fa innahu la yuzam bi sidqihi wala yukadhibuhu wala la yuzam, det betyder, man kan ikke være absolut med hensyn til at anerkende eller benægte. Bal yushakku fi amrihi, man skal være i tvivl med hensyn til det. Wa hadha la yastamirru shakkuhu illa idha alzama nafsahu al-i'rada 'an an-nazar fi ayat sidq ar-rasul al-jumla. Og det der, det kan ikke fortsætte med at være i benægtelse, men mindre den person, han vil fjerne syn for at kigge på det i form af klarhed. فَلَا يَسْمَعَهَا وَلَا يَلْتَفِدْ إِلَيْهَا, så gider han ikke høre efter, ej heller vil han undersøge det. وَأَمَّا مَعْ إِلْتِفَاتِهِ إِلَيْهَا وَنَظَرِهِ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَبْقَ مَعْهُ شَكْ. Men jo mere han kigger og undersøger det og går i dybden, så vil det fjerne den tvivl, han har i sig selv. Kort fortalt, at en person, han skal hele tiden have kontakt med ilm for at undersøge og komme tættere ved Allah. Og jo mere han kommer væk fra det, jo mere han falder i kufur, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Der kan være tvivl med hensyn til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der kan være shak med hensyn til, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam talte sandt. Der kan være shak med hensyn til al-ba'at, at folk blev sendt efter døden. Der kan være shak med hensyn til en kafir, han er kafir, ligesom kristne og jyder. Der er mange nu, der er i tvivl om kristne og jyder er kuffar. Selvom det er en absolut nødvendighed, at folk laver takfir på Yahuda og Nasara, enhver person, som følger ikke islam. At være i tvivl om med hensyn til Qur'an, hvor der nogen nu, der siger, med hensyn til, der er nogle ayat i Qur'an, som sætter tvivl hos nogle muslimer, fordi disse ayat er ikke moderniseret. Og derfor er der mange mennesker, der prøver hele tiden at stå i det her dilemma til at forsvare islam over for tidligere muslimer. At forsvare islam over for tidligere muslimer, som man kalder det. Hvordan, så stiller jeg et spørgsmål, hvordan dannes tvivl? Tvivlsomheden dannes altid, når folk ligesom lukker shaitan ind i deres liv. Og holder sig væk fra islam på den forstand, at ikke har den absolut tro på, de arbejder efter, er sand. Eksempel al-Quran al-Karim. En person, han siger, wallahi, Quran er meget, meget god, men der er nogle verser i Quran, jeg er i tvivl om det. Hvorfor? Så skal han sørge for at finde en, der kan hjælpe ham, for at fjerne den tvivlsomhed hos ham, eller hos hende. Hvis han ikke gør, så falder han i kufur, ajilan af ajilan. Ajilan, det betyder i forskyndelse af sagen, eller ajilan, det er noget, der vil aldrig nogensinde ske. Og det er op til personen. Der er mange mennesker, der ligesom er i tvivl med hensyn til eksistensen af malaika. Eksistensen af malaika. Siger de, jeg ikke ser, de tror jeg ikke på. Og så er der nogen, der siger, at der er nogle historier i Koran, som er lidt historisk-mæssigt. De har aldrig nogensinde eksisteret, må Allah beskytte os. Der er kommet masser af udtalelser af diverse tidligere muslimer eller nuværende muslimer. Grundet er den åbenhed, som muslimerne har fået over for Vesten. I gamle dage, bøgerne fra al-falasifa, bøgerne fra al-falasifa, det vil sige logikker, har været med til, at når folk læste, mens de havde ingen ilm, så blev de i tvivl. Men nu har Vesten, på grund af mange mennesker, har vokset op i Vesten. Læg mærke til, hvad jeg siger nu. Du har en far og en mor, som har fået et barn. Far og mor er svag i islam. Lad os nu sige, faren bærer, og moren bærer, men de ved ikke så meget om islam. Yani, natural, hvis man kan sige, natural muslim. Er I med? Jeg vil gerne vide, I er med. Tøj. Der er kun en, der er med, resten sover. Natural muslim. Så får de et barn. De her familie, med hensyn til barnets opvækst, så har de givet ham islam. De har givet ham det, man kalder almindelig opvækst. Almindelig opvækst, hvor i Ramadan, der spiser man sammen og fester. Og hvis den barn har lyst til at komme og bede sammen med dem, faren kan tage ham med til Tarawih, hvis han tager over til Tarawih, ellers ikke. Der er ikke noget spørgsmål om, at barnet skal aflægge noget islamisk. Han filtrerer sig, eller han begynder at integrere sig, og han begynder at være blandt dem, som studerer hos kuffarskole. Den person har ikke noget baggrundsviden med hensyn til hans din. Og hvis han har nogle spørgsmål at spørge faren er ikke i stand til at svare, så han bruger logik. Det han kender, det han har lært, khalas. Hvordan tror I, det her barn vil vokse op i et samfund omkring ham, som er bygget op på had, som er bygget, altså had til islam, som er bygget op på ateisme, som er bygget op på enhver af sin egen lyksmed, som er bygget op på janteloven, etc. Hvordan tror I, han vokser op? Hvordan tror I, sådan et barn vokser op? Der er ikke nogen rammer. Forvirret, præcis. Barnet står op i det her dilemma, hvor man kan se, at han er forvirret. Wallahi, hvis han var modernist, så er det super. Han kommer ikke til at være for, modernist. Han kommer til at, være ligesom læringsgrad forvirret. Han vil have en forvirringsgrad, som er tæt på kufur end tæt på iman. Fordi han kender ikke til islam. Andet end hvad han kan se. Og det er derfor, at det er vigtigt i opvækst, og nu skal jeg høre godt efter. Det er vigtigt i muslimsk familie, at opvækst af et barn er islamisk. Og nu kommer den store bombe fra Abu Ahmed. Hvis man ikke kan give et barn islamisk altså islamisk opvækst, så er det haram at lave barn. Jeg gentager det. Hvis man ikke kan give et nyt født barn islamisk opvækst, så er det haram at lave barn. Hvorfor? Fordi du står til ansvar for et barn. Og hvis du skal skaffe et barn i et samfund, som er fortabt, så er du med til at hjælpe kuffar med at benytte sig af de samme mod dig. Og det er det, de har gjort. Du kan selv se rundt omkring. Det, de har brugt imod muslimerne, er tidligere i godsøjne muslimer eller folk, som siger, vi har intet med islam at gøre, hvor navnet kan være Muhammad, Hassan, Aisha, Khadija eller andet. Også i form af programmer for at vise, at islam er en undertrykket religion, etc. Hvor den ene siger, min mor har tvunget mig til, at jeg skal gå med hijab. De siger, at du skal læse Quran, så du kan komme i nærheden af Allah. Eller andet. Der er ikke nogen løsninger. Det er, læs Quran, så kommer du tæt ved Allah. Eller andet, så prøver vi at hjælpe med traditionel opvækst. Og så tror de, at det her de er løsning. Nej. Hvis opvæksten fra starten af er ikke islamisk, så har de ikke ret til at have børn overhovedet. Og så er det faktisk haram for dem at skaffe sig børn. Haram. Jeg ved godt, den er hård, men den skal også være retfærdig for din. Har I hørt sådan noget før? Har I hørt sådan noget lignende før? Eller er det første gang? Den er ikke hård. Det er helt. Det er. Al-Qadhi Iyad, alayhi rahmatullah, han siger, og fra dig også. Nej, men tænk over det. Nej. Den er vigtig at tænke over. Det er svært, hvis I tænker på i vores samfund. Hvis du bor i muslimske lande, samfundet er med til at give et billede, et hjælp. Selvom de er traditionelle, lad os sige, du bor i Tyrkiet, du bor i Palæstina, du bor i Maghreb, du bor alt muligt. Atmosfæren omkring dig er stort set islamisk. Så barnets påvirkning i muslimske lande, selvom forældrene er traditionelle, de vil påvirke barnet en lille smule. Aib, ligesom det der ord, vi siger aib, haram, ikke godt, det skal du ikke gøre. Han får det, man kalder stødende bemærkninger omkring sig. Fra sine onkler, fra sin moster, fra sin nabo, fra alt muligt. Han hører Quran, han hører adhan, der blev kaldt til salat i Ramadan, befolkningen er stormende ind til masajid, jum'ah, der er folk, der tager hen til salawat. Alt det her er med til at bygge, at bygge et samfund. Så han bliver påvirket af det her. Men her blandt kuffar, hvad bliver han påvirket af? Jeg ved det godt, men jeg snakker om kontra kuffarland, kontra der, hvor muslimerne befinder sig. At de afspiller koraner er totalt korrupt, nej, det kan vi ikke være i tvivl om. Alle har de det problem, men de påvirker en til det bedre alligevel. Så det er derfor, jeg siger, at muslimske lande vil altid være bedre end det her kuffar. Nej, præcis. القاضي عياض عليه رحمة الله هنسي وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب همسم تلفوية أنه اللعن ببعنا محمد فيما بلغه وأخبر به من دي سمهنا فتلت ودي سمهنا ساكتراس أو شك في صدقه وأنا بيت في رام هنس أعليه أسا محمد تلتسان أو سبه هن بانت بهم فهو كافر بإجماع ذلكم نأعبنشخو ونتفيل ونتفيل تبسي إجماع تابل دانه اجماع om det. Der er mange ulema, som siger, اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف. Ham, som har dannet det, man kalder استخفاف. استخفاف gør nar af, eller gør grin af. القرآن, eller nogen af Qurans verser. Eller nogen af ayat, nogen af verserne. Eller har bandet på det. Eller har benægtet det. Om det er et bogstav eller et vers, eller han ikke tror på noget af det, eller ikke tror på det hele, eller han tror på noget og benægter noget. Alt det her, så siger han, men der ikke for hvor kafir end ahli al-ilm bi-ijma'. Den person, han er kafir hos ahli sunnati wal-jama'a bi-ijma'. Hvorfor er der en klar melding, når det gælder alle de her frastødende, hvad skal vi sige, frastødende bemærkninger hos ulema, når det gælder den form for shirk? Hvorfor går ulema altid i forsvarsposition og siger kafir? Hvorfor? Ulema gør det for at sikre, at en person, som sætter sig ind i det, han skal bestræbe sig til at lære. Og imam, den skal sætte sig på hjertet på folk, så deres iman med handlinger vil stige. Og det er derfor, at der er mange, der vil sige, min iman stiger aldrig. Fordi du handler ikke. Prøv at lave qiyam. Prøv at læse Qur'an. Prøv at holde dig fra haram. Kan I følge mig? Prøv at danne det, man kalder et islamisk atmosfære. Selvom atmosfæren omkring dig er fuldkommende korrupt, som søsteren skrev, men alligevel prøv den et islamiske atmosfære og et islamiske miljø omkring dig, hvor du kan se, at det der foregår omkring dig er noget, som vil give dig islamisk energi, som vil give dig motivation, som vil give dig en form for, at din iman er i høj grad stor. Ligesom i Ramadan. Hvordan er jeres iman i Ramadan, ja, Mashaykh? Ærligt. Lad os nu snakke ærligt. Hvordan er jeres iman i Ramadan? Ha? Ja. Er jeres iman i Ramadan ligesom jeres iman nu? Det tror jeg ikke på. Privat spørgsmål. Nej, forstår mig ret, det er ikke fordi I skal afsløre, det er ikke det jeg mener. Det jeg mener, det er en form for kontra nu i forhold til det andet. Jeg ved det godt, der er ikke nogen der skal ligesom svare det, men det er ligesom, spørgsmålet er i Ramadan kontra det andet. Det jeg mener, det er ikke fordi jeg skal afsløre nogen eller alt andet ud af vil lære. Men vi ved alle sammen, hvordan man er i Ramadan kontra det andet, når man er. Det er en pointe, præcis. I Ramadan, I ved godt, hvordan atmosfæren er. Der er gladhed. Altså, Muhammad s.a.w. han siger, læg mærke til hadith Muhammad s.a.w. Han siger, lil mu'mini farhatan. Farhatun inda li iftar, wa farhatun inda liqai rabbi. En mu'min, en troværd, en troende person, har to gladheder. Tayyib, hvad er det? Nummer 1, når han skal spise. Na'am, mu'min, han har to farha. Og den anden, når han skal møde sin Rab, sin herre, sin skab. En mu'min, han glæder sig hele dagen, han har afskyret sig selv fra at spise, at drikke, at kigge på haram hele tiden. Han kigger på noget, a'udhu billah, jeg er inni sa'im. Der er nogen, der siger noget til ham, han siger, a'udhu billah, inni sa'im. Selvom han sætter et miljø omkring sig selv, der hedder islamisk. Er der nogen af jer, der er uenige med mig i det? Bare ligesom, så jeg ikke er på den gale sted. Det er vigtigt. Nej, alhamdulillah. Og det er derfor ligesom, så i Ramadan, man griber fat i Qur'an, fordi man vil gerne være færdig med første juz, anden juz, hele Qur'an, to gange, etc. Tayyib, hvad er der mere? Qiyamul Layl, Tarawih. Jamen, jeg står ikke midt om natten og beder. Men alligevel, Qiyamul Layl, du kan også gøre det lige efter Isha. To rak'a efter Isha, og så laver du to rak'a, og så måske et udjør, Qiyamul Layl, udjør er også Qiyamul Layl, Allahu Akbar. Så afslutter du din ibadah. På den måde, den giver dig, det er ligesom, du laver tarawih, den der tarawih er med til at spille en regel i dit liv. Hvis du kigger på haram, mens du er fastende, hvad er det, du siger til din nafs? Hvad er det, du siger til din nafs? Ærligt. Du siger, der er ikke noget af jer, der skal svare. Jeg svarer. Du siger til din nafs, stop, jeg vil ikke bryde min fast. Er det ikke sådan der? Fordi din nafs er med til at bekæmpe din kropslem til at stoppe med at udføre en handel. Fordi du er bange for, at du mister den dag. Så du danner et atmosfære. Læg mærke til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger. Med hensyn til en ung fyr, eller en ung pige, som er i en alder til at blive gift. Hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Og de unge fyre, unge mænd, dem som kan magte at blive gift, skal gift. Men hvad så med dem, der ikke kan? Fordi han siger, fa inna aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Aghaddu lil-basar, når du bliver gift, så bliver du ligesom mindre, det vil sige, du afholder dig for at kigge efter haram. Så jeg har min halal, hvorfor skal jeg kigge efter haram? Wa ahsanu lil-farj, når man er midt, så kigger man ikke efter mad. Og så en person, der er gift, han skal sørge for at mætte her i halal, stedet for at mætte sig selv i haram. Også med at kigge, hvad det er, vil jeg. Så siger han, fa in lam yastati', og det er det, vi skal bruge i konklusionen. Hvis den person ikke kan, fa'alayhi bis-sawm, fa'innahu lahu wijah. Så skal den person faste, fordi fasten for ham er en beskyttende. Hvordan? Fordi når du faster, så kvaler du din indre. Og fasten er med til at bekæmpe indvendig mod sult, mod tørst, mod de der omkring sig. Af diverse forlystelser, så begynder sulten og tørsten overkomme, så det er det, du fokuserer efter. Der kommer nogen ofte og siger, jeg har festet, det hjælp ikke. Så vil jeg se, den person han lyver. Hvorfor? Fordi Muhammad talte sandt. Og du løj over for os. Fordi hvis du har festet for Muhammad, eller hvis du har festet for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, til at beskytte dig fra det, så har Allah hjulpet. Men når du har gjort det, og alligevel er faldet i de samme dilemma, i de samme handlinger, så vil du være blandt dem, som aldrig nogensinde vil få succes at beskytte sig selv mod diverse lystelser omkring dig. Og det er bare et eksempel. Det er bare et eksempel. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han snakker om hukum man lam yukaffir al-kafir. Med hensyn til takfir al-kafir al-asli. Vi har en kafir, som er kristen, jahud, ateister, etc. Og da vi har også al-Batiniya, etc. Så siger Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, kan man yashukku fi kufr al-Yahud wa Nasara wa al-Mushrikeen. Det er ligesom han er kafir, ham som er i tvivl med hensyn til Yahud wa Nasara wa al-Mushrikeen. Nu om dagen, vi har nogle folk, som kommer og siger, hvad med kristne og jøder og alle de andre, som er gode mennesker, de laver ikke nogen skade på folk, de tror på Gud, deres Gud hedder Buddha, deres Gud hedder Hare Krishna, deres Gud hedder Scientology, deres Gud hedder et eller andet. Men de har noget, de lever op til, og de opfylder kriterier for at være menneskelige. Så går islam og siger, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dem, som vælger noget andet end islam som en tro, vedkommende er kafir, og det er det, vi skal bygge muslimerne på. Nummer 1, så skal vi gøre personen opmærksom på, det han siger er kufur. Man skal gøre opmærksom på til den person, som er i tvivl om, at de her mennesker er kufar, og sige til ham, denne udtalelse er kufur. Nummer 1. Du kan falde i kufur, hvis du fortsætter med at sige det her. Advarsel nummer 2. Advarsel nummer 3. Fremlægge beviserne for ham, for at fortælle ham, at de her, som vælger noget andet end islam, er kufar. Og her stopper ved nummer 4, nummer 5, ved at sige til ham, hvis du fortsætter, så er du kafir. Hvorfor? Fordi nummer 1, du har advaret ham. Nummer 2, du har fortalt ham, gjort ham opmærksom på det. Nummer 3, du har fremlagt de beviser fra Koran og Sunna omkring det. Og den sidste, det er al-hukm. Hvis han fortsætter, så er han kafir. Hvorfor? Fordi ayatullah er med til at gøre tingene klar. Hvis han siger, wallahi, akhi, det der, det tror jeg stadig ikke på. Du har ikke forklaret det godt nok, så er det noget andet. Men hvis du lægger og fremlægger beviserne, og personen forstår det og ved, hvad du snakker om, og siger, alligevel vil jeg ikke tro på det, fordi jeg er bedre menneske end jer, så er han kafir murtad. Så er han kafir murtad. Kan I se, hvor man skal hen hele tiden med hensyn til at undersøge og gøre sig udmærket til at forklare folk, inden man ligesom sætter en definition af, om han er muslim eller kafir, og hvilken pulje man sætter vedkommende i. Vi skal ligesom have to ting. Vi har noget, der hedder shak, og vi har noget, der hedder al-waswasa. Hvad betyder al-wala og al-bara? Ahsanti. Al-wala og al-bara. Hvad er al-shak, og hvad er al-waswasa? Al-shak er at være i tvivl. الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان. دي أنو سم سكنصة انت يارد اون ات ات منسك لغا مكتر الى يارد لغا مكتر او تيت او افتك هما وسوسة وفخة شيطان. فإذا اسا شيطان بهو اقبع ان شيطان behøver ikke at være jinni. Shaitan kan også være et menneske. فَإِذَا كَرِهَهُ الْعَبْدُ وَنَفَاهُ كَانَتْ كَرَهَتَهُ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Hvis hjertet benægter det, så har hjertet ligesom dannet sig en solid iman for at benægte det, som vil sætte waswasa. Eksempel. Er der nogen af jer, der har nogen waswasa? Eller der får nogle waswasa-abstinenser? Nej. Jeg tager et eksempel, og lad være med at bruge det. Og det er waswasa, jeg vil snakke om, angående iman. Med hensyn til waswasa, at nogle af Allahs egenskaber, der kan danne waswasa hos folk, så vil shaitan begynd at sætte noget op i hjertet på folk. Og så vil hans iman ved at sige a'udhu billahi min shaitan al-rajim og benægte og prøve at bekæmpe ved læsning af Qur'an, lytning til Qur'an, lytning af durus. Hvad er det, der fjerner en waswasa fra et menneskeligt ilm? Ved. Og at shak, at være i tvivl, det er ikke noget, som falder ind i hjertet på folk via waswasa. Den falder ind i hjertet på folk, fordi man er i tvivl. Det kan være tvivlsomhed, som andre har gjort det, fordi andre ligesom, fordi du er uopmærksom på det, så har de kommet og stillet masser af spørgsmål, og sat det, man kalder al-hayra. De har sat dig i tvivlsomt standpunkt, så ligesom, du kunne ikke komme ud af det. Og det er sket for mange. Alle dem, som har stiftet nogle grupperinger rundt omkring, de er faldet i det, man kalder al-waswasa, eller undskyld, er faldet i det, man kalder shak, på grund af nogle eksterne folk, som har sat det ind i den. Og de mangler ilm. Så stiller jeg et spørgsmål. Har I nogensinde hørt nogen af ulema, som taler om, at de er i tvivl eller har fået waswasa? Svar er nej. Hvorfor? Fordi iman sammen med ilm er med til at bekæmpe de to ting, der hedder shak, som kommer ekstern og begynder at sætte sig ind i, eller hjernen, som danner en form for tvivlsomheder, som sætter sig ind i hjertet. Ul-waswasa er fra shaitan, og det er derfor, der blev omtalt, at Iblis, alayhi min Allah, ma yastahir, alayhi la'natullah, sagde til Abd al-Qadir al-Jilani. Han kom i form af til Abd al-Qadir al-Jilani, alayhi rahmatullah, hvor han satte sig mellem himlen og jord. Og sagde til ham, ya Sheikh Abd al-Qadir al-Jilani, rufi'at anka salah. Salah er blevet opløftet for dig, du skal ikke udføre salah. Så sagde Abd al-Qadir al-Jilani til ham der, som satte sig til Iblis. Waman ant? Hvem er du? Så sagde han, ana rabbuk. Jeg er din Gud. Så sagde han til ham, kadabt. Kadabt. Så blev Abd al-Qadir al-Jilani ligesom spurgt. Hvorfor sagde du til ham, kadabt? Så sagde han, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke opløftet ibadah for hans profet, og jeg er ikke engang bedre end hans profet. Og Allah har ikke fjernet ibadah til alle andre sahaba, og jeg er ikke engang i nærheden af den. Og hvis ham der var min Rab, så ville han sige, ana rabbukum al-a'la, og det tager han ikke, og det kun Allah subhanahu wa ta'ala, som er al-Rab, som er al-Ilah til hele menneskeligheden. Det her gør, at en person står solid i det, han tror på. Står solid i det, han lever til. Og det er derfor, der er ligesom sammenhæng mellem de to ord, der hedder al-raib og shak. Al-raib yakunu fi ilm al-qalb wa fi amal al-qalb. Al-raib, at være i tvivl, det er med hensyn til handling af hjertet. Eller viden af hjertet og handling af hjertet. Musat al-shak. Musat al-shak. Og begge to er på arabisk, betyder det, hvis du tager det på dansk, det hedder tvivl. Raib og shak er, betyder det tvivl, men vi forklarer forskel mellem de to. Hvor raib, det er ilmul qalb, amalul qalb. Det er viden af qalb, af hjertet og handling af hjertet. Musat shak, fa innahu la yakunu illa fil ilm, og den er kun i tvivl med hensyn til vid. Og det er derfor, at den bliver ikke pånævnt til at være yaqin. Fordi hvornår danner man yaqin? Til at hjertet har fået al-iqmi'nan. Al-iqmi'nan, at falde til ro. At falde til ro, og det er vigtigt. Vi har en vigtig kapitel. Dem at man siger, man اعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي. Der er nogen, der siger, at man er ikke i, eller man skal ikke følge Muhammad sallallahu alaihi wasallam og tro på det. Vi har Ahmadiyya, vi har al-Batiniyya, vi har nogle af sufisterne etc. Og de følger nogle andre. De følger nogle øvrige folk, fordi de siger, at de her folk er med til at skabe en nyt. Vi har blandt dem Sinan bin Rashid al-Din, som er ulema al-Batiniya. Al-Batiniya, det vil sige dem, som siger, at Quran har batin og zahir. Det vil sige, har skjult tekster og synlige tekster. De siger, at Quran har synlige meninger og skjult meninger. Og de bygger altid deres din på basis af skjult og synlig. De har ikke salat, de har ikke ibadat, de har ikke det her. Mange af dem tror ikke på, at der eksisterer kun én gud, men der skal være to guder, mørkt og lys. Og det er det, de kalder ilahul nur, og ilahul nur, må Allah subhanahu beskytte os, og ilahul zalam. Og de siger, at der eksisterer to guder, ilahul nur og ilahul zalam. Ilahul nur og ilahul zalam. Det er en form for, at Allah subhanahu wa ta'ala viser, eller Allah subhanahu wa ta'ala går hen og påpeger den måde for, at de her mennesker er i tvivlsomhed med hensyn til deres din. Og det er derfor, at de siger, at hævder, at de her guder er med til at skabe. Det er med til at skabe stabilitet i jorden. Og de har det fra deres oprindelige, hvad skal vi sige, rødder, som de har dannet fra nogen fra Majus. Al-Majus, kender Al-Majus, ildtilbeder i Iran. Ildtilbeder i Iran. Hvor de siger, at der eksisterer to guder hos dem. Ilahul Khair og Ilahul Shar. Ilahul Khair, den gud, som er til det gode, og Ilahul Shar, gud, som er til det dårlige. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskylde os. Alle dem, som er med til at danne den tro på, at man skal ikke følge Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er med til at danne det, man kalder kufur. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er khatam al-anbiya wal-mursalin. Han er slutning på alt, der har noget med sendebud og budbringer. Og at bygge sin din på og tro, at man kan ligesom følge noget andet end Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de er med til at få ham ud af islam. Og det er derfor, jeg vil ikke gøre så meget ind i det, men det er bare lidt, ligesom mere for at give et indblik på, hvordan sådan en kapitel kan blive indbygget af. Så er der nogen, så har vi et kapitel, der hedder 5, inden vi starter med den sidste af den, som vi er nødt til at komme igen næste gang, der hedder Shirk for Rubia, hvor vi tager det. Det hedder Al-Jahl, og hvornår er Al-Jahl kufur? Vi har Al-Jahl, uvidenhed, og hvornår er Al-Jahl kufur? Al-Jahl er modsætning af viden, og det er det, som er forplantet ind i hjertet, og det er sådan en hurtig konklusion, som I får af mig. Og hvornår er jahil kufur? Jahil er kufur, når man kan se, at selve uvidenhed kan blive løftet. For eksempel, hvis en person, han bor langt væk, op i landsbyerne, væk fra ilm og diverse ting, og der er ikke nogen kontakt, så skal man gøre vedkommende opmærksom på det og lære. Hvis en person, han bor i et sted, hvor shirk er mere omkommet end kaldelse til tawhid, så skal man fjerne den jahal, vedkommende har. Hvis vedkommende kender ikke til halal og haram på grund af den omstændighed, han bor i, ligesom mange muslimer i Danmark ved ikke, at for eksempel man må ikke spise deres kød, så skal man gøre vedkommende opmærksom på, at man skal spise halal kød, eksempelvis. Eller drikkelse af alkohol eller et eller andet. Når man kan fjerne, altså hvis man kan finde en undskyldning, og undskyldningen er gyldig, så er den person stadig i islam, Er han stadig i islam, eller hun er stadig i islam, til man kan opløfte al-jahl. Og hvis de er ikke med til at opløfte al-jahl fra den, så falder de i kufur. Og så bliver de kuffar. Og det gør det, fordi man har gjort alt for at opløfte deres jahl. Og hvis man har prøvet, og det ikke lykkes for os, så er det deres egen sag. Og så må man gerne pånævne vedkommende til at være kuffar. Så jeg vil sige, at vi har været igennem kufur al-juhud wa al-takdhib, istihlal amr ma'lum min ad-din bid-darura. At halal gør det, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort haram. At være i tvivl med hensyn Allahs dom. At tro, at nogle af folk, de kan følge nogle andre end Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jahl, hvornår den er kufur, det har vi nævnt. Så mangler vi to punkter under at benægte det hjertet siger. Med hensyn til al-shak fi rububiyyah, at være i tvivl med hensyn til rububiyyah. Og så mangler vi en kapitel, der hedder i'tiqad uluhiyyat ghayrillah, at tro på uluhiyyah tilhører noget andre end Allah. Det tager vi næste gang, inshallah, hvis der er tid og sted til det. Bi'idhnillahi ta'ala, barakallahu fikum, wa jazakumullahu al-khair. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det.